Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillele ve men yuddil felahadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estagal hadis kitaballah. Ve hayrel hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ve kulle bid'atin zalale. Ve kulle zalaletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün inşallah tebliğ ile ilgili olarak İslam davetçisinin uyması gereken bazı kurallar, edeplenmesi gereken bazı edepler üzerine yazılmış bir eserden takip ederek, onu seslendirerek ders yapmaya çalışacağız. Elimdeki eser bu ay içerisinde, hatta bu hafta içerisinde piyasaya girmiş bir kitap. Belki pek çok kimsenin eline henüz ulaşmadı. Faydalı olacağına inandığım için bunu seslendirmek hayırlı olur inşallah. Allah hayrını bollaştırsın. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 72. ayetinde biz emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan onu yüklenmiştir buyuruyor. Emaneti yüklenmek ve bu dini tebliğ etmek mecburiyetimiz vardır şüphesiz. Allah Azze ve Celle'ye ve İslam'a daveti adları Müslüman olup ondan son derece uzak yaşayanlara, İslam'ın adından başka hiçbir şeyini bilmeyenlere taşımak zorundayız. İslam daveti kendilerine ulaşmamış olanlara saf ve tertemiz haliyle ulaştırmalıyız. Müslümanların şu an yaşadığı olumsuzluklardan da uzak durmalıyız. İnsanlara hakkı açıklamalı ve daveti ulaştırmalıyız. Allah'a çağrı sorumluluğunu üstlenirsek, ayette zikredilen en hayırlı ümmet olma şerefine de nail olabiliriz. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayetinde sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir buyuruluyor. İyiliği emredip kötülükten men etmezsek böyle bir şerefe de nail olamayız. Zira o nitelik bize yakışmaz. Allah'a çağrı sorumluluğunu içten ve samimi bir niyetle üstlenirsek kıyamet günde Allah'a karşı mazeret beyan edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insandan söz edilmektedir. Bunlar salih olanlar, ıslah ediciler ve fesat çıkaranlardır. Bu ayetlerde insanlardan fesat çıkaranlara, inkarcılara, Allah çağrısını ulaştırdığımız ve iyiliği emrettiğimiz zaman kıyamet gününde mazeret beyan edebileceğimiz belirtilmiş olmaktadır. Allah Azze ve Celle A'raf suresinin 164. ayetinde hani onlardan bir topluluk demişti ki siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi buyruluyor. Allah'a davetin iki amacı vardır. Birincisi davetçinin mazereti. Yani kıyamet gününde Allah'a mazeret beyan edebilmek. İkincisi çağrıyı insanlara ulaştırmak ve açıklamak suretiyle insanları Rablerine döndürebilmek. Allah'a ve İslam'a çağrı sorumluluğunu yüklenerek dünyamızı kurtarabilir ve toplumumuzu ıslah edebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kötülüğe karşı tavır koymamamanın topluma getireceği felaketi bir gemiyi paylaşan salih kimseler ile fesat çıkaran kimseler örneğiyle şöyle açıklıyor. Yolcular gemideki yerlerini kura ile belirlerler. Kura sonucu bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşir. Alt kata yerleşenler burada su olmadığı için su ihtiyaçlarını görmek üzere üst kata çıkmak durumundadırlar. Su almak için üst kata çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçiyorlar. Bunun üzerine kendi aralarında konuşurlar. Payımıza düşen alt katta bir delik açsak da su ihtiyacımızı buradan görsek ve yukarıdakileri rahatsız etmesek iyi olur derler ve geminin alt kısmında bir delik açmaya başlarlar. Şimdi üst kattakiler bunları gördükleri halde bu yaptıkları işe göz yumar, ses çıkarmayacak ve engel olmayacak olurlarsa açılan delikten içeriye su dolar ve gemi batar. Böylece sadece deliği açanlar değil, gemide olan hepsi boğulur. Eğer üst kattakiler onları bu işten men ederlerse kendileri de kurtulur, onları da kurtarmış olurlar. Bunu Buhari bu şekilde rivayet eder. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Buhari'nin rivayet ettiği başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın men ettiği sınırları koruyan kimselerle o sınırları korumayıp içine düşen kimseler bir gemi halkına benzerler. Onlar gemi üzerinde kura çektiler. Bazılarına geminin üstü düştü, bazısına da altı ambar kısmı isabet etti. Geminin alt kısmında bulunanlar sudan almak istedikleri zaman yukarıdakilerin yanına uğruyorlardı. Bunlar kendi kendilerine, biz nasibimiz olan ambarda bir delik açsak sıkıntı çekmemiş ve üstümüzdekilere sıkıntı vermemiş oluruz dediler. Şimdi yüksek tabaka sahipleri bu aşağı seviyedeki insanları bu dilekleriyle baş başa bıraksalardı hepsi helak olurlardı. Fakat onların cinayet işleyecek ellerini tutsalardı hem kendileri kurtulur hem de mücrimleri toptan kurtarırlardı. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şeriflerinde toplumu bir gemiye benzetiyor. İnsanlar da geminin içindeki birer yolcu misalidir. Bu geminin alt katında bulunanlar su ihtiyaçlarını gidermek bahanesiyle gemiyi delmeye yeltendiklerinde şayet üst katta olanlar buna engel olmazlarsa hepsi birlikte batmaya mahkumdur. Yani bir kötülüğe sebep olanlar kadar imkan ve sorumluluk dairesi içerisinde olduğu halde onu önlemeyip işlenmesine göz yumanlar da sorumludur. Bu sebeple iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak bütün peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri olmuştur ve her Müslümanın hayat gayesini oluşturur. En azından Müslümanlardan bir grubun bu görevi yerine getirmesi dini bir sorumluluktur. Fasit daire karşısında salih daire oluşturmaya çalışma bu sorumluluğun gereğidir. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak bütün peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri olmuştur. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a "Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir" buyurmuştur. Maide suresi 67. ayetinde. Bizler de Allah'ın vahyini, kitabını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini insanlara tebliğ etmezsek Allah'a çağrı görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Allah'a çağrı görevini yerine getirmekle Allah'a yönelen, Allah'ın vahyini kabullenen ve vahiyden yüz çevirmeyen yardımcıları oluruz. Allah'ın vahyinden yüz çevirenlere Allah Azze ve Celle'nin şu sözü uygun düşmektedir. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Muhammed Suresi 38. ayet. Allah'a çağrı görevini üstlenmekle Yüce Allah'ın müminleri övdüğü yüce hedeflere sahip olma idealini de gerçekleştirmiş oluruz. Şöyle ki Yüce Allah Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakiler olan müminlere de önder olmayı isteyenleri Furkan Suresinin 74. ayetinde şöyle övüyor. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Bu ayet bizi sadece sapıtmışlara veya sadece salih müminlere değil Allah'a karşı gelmekten sakınan müminlere de örnek ve model kıl şeklinde açıklanmıştır. Allah'a karşı gelmekten sakınan müminlere de örnek ve model olmak gerçekten yüce bir emel ve hedeftir. Böyle yüce hedeflere ulaşma konusunda eğitilmeye ihtiyacımız vardır. Allah'a çağrı görevini üstlenmekle ömrü boyunca bütün hedefi bu dini insanlara ulaştırmak, tebliğ etmek ve açıklamak olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almış ve ona uymuş oluruz. İslam dini bütün hayatı boyunca onun duygularına ve kanına işlemişti. İnsanların çağrısına cevap vermemesi Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı üzerdi. Bazen o kadar çok üzülürdü ki Yüce Allah kendisini teselli ederdi. Bir ayette Kehf suresinin 6. ayetinde "Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin" buyurulmuştur. Bu ayet başta inanç ve ahlak alanları olmak üzere her yönüyle çöküntüye uğramış bulunan insanlık adına son derece üzülen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı teselli etmektedir. Davet görevinin önemini ortaya koyduktan sonra Allah'a davet edenlerin ahirette elde edecekleri büyük karşılık ve sevaba da işaret etmek gerekir. Allah'a davet edenler sonucunu öbür dünyada görecekleri büyük bir karşılık elde edeceklerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. İmam Müslim rivayet etmiştir bunu. İyi düşündüğümüz zaman bunun ne büyük bir karşılık olduğunu anlayabiliriz. Bu kısa açıklamalar bir kimseyi hidayete davet etmenin ve dalaletten kurtuluşuna vesile olmanın ne büyük bir nimet olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü hidayete ulaşanlar dünya ve ahiret saadetini hak ederler. Buna vesile olanlar da onlarla birlikte sevap kazanırlar. Fakat onların sevaplarından hiçbir şey eksilmez. Bir insana herhangi bir hayır yolunu gösterdiğimizde onun elde ettiği sevap kadar siz de sevap elde edersiniz. Mesela bir kimseyi namaz, oruç, zekat, Kur'an okumak gibi ibadetleri yapmaya teşvik ettiğinizde o da bunları yaparsa onun sevaplarından hiçbir şey eksilmeden size de onun elde ettiği kadar sevap yazacaktır. İyi düşündüğümüz zaman bunların ne büyük bir karşılık olduğunu anlarız ve bir saniyemizi bile boşa geçirmemeye gayret ederiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'e acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var, kendilerini İslam'a davet et, uymaları gereken ilahi yükümlülükleri kendilerine haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuştur. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu dini yayma sorumluluğunu üstlenenler bu dünya hayatında pek çok sonuç elde ederler. Allah'a çağıranlar öncelikle gönül huzuru, iç huzuru, gönül rahatlığı elde ederler. Çünkü en azından bir görevi yerine getirmiştir. Bu vacibi yerine getirmeyenler kendi kendilerini kınayıp dururlar ve huzurlu gibi görünseler de aslında huzurlu değildirler. Çünkü olumsuz durumlar kişilere üzüntü verir ve onları derinden etkiler. Bu, dünyalık işlerde çalışmayan tembel insanların psikolojik bir takım hastalıklara yakalanmaları gibi bir durumdur. Psikiyatrideki güncel araştırmalar da bunu desteklemektedir. Tembel insanlar, bu dünyada çalışanlar kadar maddi kazanç elde etseler de, çalışkan insanlarda görülmeyen bir takım psikolojik hastalıklara yakalanmaktadırlar. Çalışanlar görevlerini yerine getirirler, amaçlarını gerçekleştirirler ve fıtratlarının gereğini yaparlar. Allah'a çağıranlar başkalarından ve özellikle de muhataplarından da bir şeyler öğrenme imkanını elde ederler. Şöyle ki, kendisine sorulan sorulara cevap vermeye çalışır, bilemediği soruları araştırır ve sonra cevap verir. Buna örnek çok açıktır. Allah'a çağıran alimin bilgi seviyesi artar. Evini ilim öğrenmek isteyenlere ve insanlara açmayan bir alimin bilgisi azalır ve bildiği şeyleri de unutmaya başlar. Fakat evini ilim öğrenmek isteyenlere ve insanlara açan bir alimin bilgisi gün geçtikçe artış gösterir. Allah'a çağıranlar muhataplarının eksik yönlerini de özümsemiş olurlar. Davetçilerin küçük büyük her konuda Allah'a çağırdıkları kişilerden daha üstün olmaları olmazsa olmaz değildir. Fakat davetçi çağrısının başarıya ulaşmasını ve muhatabının ikna olmasını istiyorsa öncelikle örnek olmalı ve çağrı yaptığı özelliklere öncelikle kendisi sahip olmalıdır. Allah'a çağrı imanı hareketlendirir ve artırır. Allah'a davet insanların hidayetlerini artırır. Şu ayetler buna örnektir. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 17. ayetinde hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar buyurulur. Kehf suresi 13. ayetinde de biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Allah'a davet edenler insanların gözetimi altında olurlar. Onların küçük büyük bütün davranışları izlenir. Bir kısım insanlar onları eleştirirler. Bazıları da onları kıskanırlar fakat onların dostları ve sevenleri de vardır. Dostlar ve sevenler ise onlara nasihat eder ve tavsiyelerde bulunurlar. Eleştirileri ve nasihatleri dinlemelisiniz. Bu eleştiri ve nasihatlerden bile bir şeyler öğrenmeye çalışmalısınız. Allah'a davet edenler insanlarla ilişki içine girdikleri için tek başlarına elde edemeyecekleri bir takım yeni özellik ve değerler edinirler. Mesela kendilerine hakim olmayı öğrenirler. Kendine hakim olma sadece başkalarıyla ilişki içine girildiğinde elde edilebilir. Yine gayret, kardeşlik, hidayet, öğütleri kabullenme, başkalarını önemseme gibi bütün bu özellikleri insanlar kendi başlarına öğrenemezler. Bu tür özellikleri kazanmak için insanlarla ilişki içerisine girmek gereklidir. Psikiyatrideki güncel araştırmalar bazı insanların toplu terapi ile tedavi olabildiklerini ortaya koymaktadır. Yaklaşık 10 kişi bir araya toplanır, birbirlerinden bir şeyler öğrenirler ve yeni özellikler kazanırlar. Birbirlerinin ahlaki özelliklerini inceleme fırsatı bulurlar. Müslümanlar Allah'a davet vasıtasıyla insanlarla ilişki kurarlar ve bu sayede kendilerini psikolojik bir takım hastalıklardan koruma yollarını elde ederler. Zira insanlardan uzak yaşayanların pek çok psikolojik hastalıklara yakalandıkları bilinmektedir. Allah'a davetin kendine has bir takım yöntemleri vardır. Burada iki önemli hareket noktasını ayrıntılı bir şekilde açıklamak gerekiyor. Birinci hareket noktası, kötülüğü en güzel bir şekilde savmaktır. Zira sen sana yapılan bir kötülüğü en güzel bir şekilde savarsan, sana kötülük eden kimse en azılı düşmanlarından bile olsa senin için değerli ve sadık bir arkadaş haline dönüşecektir. Allah Azze ve Celle Fussilet suresinin 34-35. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. İyilik ve kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan bir kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük bir payı olanlar kavuşturulur. İkinci hareket noktası, uygun zamanı, yeri ve yöntemi seçmek bazı sahabilerden gelen bir takım deliller ve bu durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma birisine öğüt verirken şöyle demiştir. İnsanlara haftada bir kere hadis anlat. Buna uymazsan iki kere olsun. Daha çok yapmak istersen üç olsun. Sakın halkı şu Kur'an'dan usandırma. Halk kendi meselelerini konuşurken senin onlara gelip sözlerini keserek bir şeyler anlatıp onları bıktırdığını görmeyeceğim. Onlar konuşurken sus ve dinle. Onlar sana gelip konuş diye talepte bulununca istiyorlar demektir. O zaman konuşursun. Duada seci meselesine dikkat et ve ondan kaçın. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın devrinde yaşadım. Bunu yapmıyorlardı. İmam Buhari rivayet ediyor bunu. Davetçi her yerde öğüt verebilir. Çağrı öğüt vermekten daha kapsamlı bir faaliyettir. Öğüt vermek çağrının yani davetin bir parçasıdır. Allah'a davet yapan kimse insanların dinlemesi ve kendisine kulak vermeleri için konuşmaya uygun vakitleri kullanmalıdır. Nitekim Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh her perşembe günü insanlara vaaz ve nasihat edip ders yapardı. Bir kimse kendisine "Ey Ebu Abdurrahman, vallahi senin bizlere her gün ders yapmanı çok arzu ettim." dedi. İbni Mes'ud "Ben sizlere her gün ders vermekten men eden şey sizleri usandırmak istemeyişimdir. Ben vaaz için size uygun vakitleri gözetiyorum. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam da bizlere bıkkınlık gelmesinden endişe ettiği için bizim durumumuza uygun zamanlar gözetirdi buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerinin durumunu gözetir ve onlara öğüt vermek için uygun vakitleri seçmeye özen gösterirdi. Yine o öğüt vermek üzere en uygun vakti seçmek için fırsat kollardı. O en büyük, en etkili ve etkileyici, en üstün İslam davetçisi ve ashabı da en iyi dinleyici kitlesi olduğu halde bütün zamanını öğüt vermeye ayırmamıştır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her gün dinlemeyi çok arzuluyorlardı. Buna rağmen o, insanları bıktırmamak için öğüt vereceği zamanları iyi ayarlamış ve ashabının durumunu gözetmiştir. Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti davat babında, davat 20, İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette ilim babında 13 nolu rivayet. Yine Buhari'nin ilim babında 12 nolu rivayetinde İbn Mesud radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ve nasihat konusunda bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp gün içinde uygun vakitler kollardı buyurmuştur. Eğitimci davetçi, Allah cümlemizden razı olsun, bir program çerçevesinde ve uygun yöntemlerle insanlarla yakın ilişki kurmayı başarabilen kişidir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Eğitimci davetçi ile vaiz, müftü veya ders veya konferans veren bir alim arasında fark vardır. Eğitimci davetçi de yeterince bulunması gerekli bir takım özellikler vardır. Davetçi de muhataplarının da hissedebileceği bir takım ayırt edici ve üstün özellikler olmalıdır. Davetçi, ruhsal denge, akli melekelerini kullanabilme, ince anlayış, ahlaki özellikler ve dahası fiziksel yönlerden muhataplarından daha üstün olmalıdır. İnsanların fiziksel yapılarının kendileri için önemli rolleri bulunmaktadır. Özellikle de karşılaştığınız bir kişi tecrübeli olduğunu size hissettirmişse. İnsanlar fiziksel yapıların önemli olduğu fikrini tuhaf karşılarlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 247. ayetinde şöyle buyurur. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarla ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bazı durumlarda fiziksel üstünlüğün önemli bir rolü vardır. Fakat bu her zaman geçerli bir durum değildir. Fiziksel olarak iri cüsseli bir kişi kendisinden daha küçük yapılı bir kişiden nasihat almayı istemeyebilir. Fakat fiziksel olarak küçük yapılı olan kişi bazı konularda gerçekten ehliyet sahibi ise, diğer bir ifadeyle ruhsal denge, akli melekelerini kullanabilme, ince anlayış, ahlaki özellikler açısından bazı üstünlüklere sahip ise insanlar onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Bu durum çocukların eğitiminde de karşımıza çıkar. Anne babalar çocukluk dönemlerindeki evlatlarını kolaylıkla eğitebilirler. Zira küçük çocuk anne ve babasının tecrübe, mantıklı düşünme, fiziksel yapı ve daha birçok konuda kendisinden üstün olduğunu hisseder. Bu durum çocuğun ergenlik çağına kadar böyle devam eder. Bazı anne babalar özellikle de çocukları üzerinde manevi bir üstünlük kuramayan, aksine çocukları akli meleki açısından kendilerinden daha ileri düzeyde olanlar, çocuklarını eğitmede bir takım zorluklarla karşılaşırlar. Genel kültür seviyesi ve bilgi birikimi iyi olmayan bir baba çocuğuna iyi eğitim veremez. Bu sebeple babalar ve anneler çocuklarını iyi eğitmek ve yönlendirmek istiyorlarsa belli dönemlerde çocuklarından daha ileri düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. Çocuklarını kendilerinden daha ileri düzeyde görüyorlarsa onlara akıllı ve dengeli bir insan muamelesi yapmalıdırlar. Çocuklarına hak ettikleri saygı ve değeri vermelidirler. Bunu yapmazlarsa ipin ucunu kaçırırlar. Eğitimci, insanlara vermek istediği öğütleri öncelikle kendisi uygulamalıdır. Diğer bir ifadeyle, insanlara vermek istediği her şey eğitimcide bulunmalıdır. Deneyim, tecrübe, bilgi ve benzeri bütün özellikler eğitimcide bulunmalıdır. Herhangi bir bilgi seviyesine ve deneyime sahip olmayan insanlar, insanlara eğitme görevine soyunmaktadırlar. Yine bir takım gençler bu dine çağrı yolunda yürümek, insanları yönlendirmek ve eğitmek isterler. Başkalarını eğitmek isteyenler, belli bir bilgi birikimine sahip olmalıdırlar ve azla yetinmeyip kendilerini geliştirmek için büyük bir çaba içine girmelidirler. Eğitimciler insanlara güzel öğüt vermelidirler. Bilgi birikimlerini insanlara sunmada çok hassas olmalıdırlar ve onların gönüllerine hitap edebilmelidirler. Aynı zamanda uygun zaman ve ortamı seçmede son derece titiz olmalıdırlar. Bilgi birikimleri açısından son derece değerli birçok ilim adamı bu birikimlerini insanlara nasıl ulaştıracaklarını bilememektedirler. İnsanlara güzel sunum yapamamaktadırlar. İnsanların gönlüne hitap edememektedirler. Uygun zamanı ve ortamı seçmedikleri için muhataplarını bıktırabilmekte ve hatta nefret ettirebilmektedirler. Allah davetçileri insanlara değer vermeli ve onları önemsemelidirler. Muhataplarının durumlarını gözeterek mesajlarını onlara güzel bir yöntemle sunmalıdırlar. Yeni yöntemler geliştirmeli ve değişik metotlar icat etmelidirler. Bu yöntemleri uygulamada, muhataplarının durumlarını takip etmede ve onlara yaklaşmada sabır göstermelidirler. Muhataplarının hal ve hatırlarını sürekli sormalı, onları tanımalı ve onlarla sıcak bir ilişki ve sağlam bir bağ kurmalıdırlar. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı dinlemeye gelenlerle ilgilenir ve onlara bazı soruları sormaya önem verirdi. Şöyle sorardı, hangi kabiledensiniz? Onlar falanca kabileden derlerdi. Devamında kabilenin hangi kolundasınız diye sorardı. Sorular bu şekilde devam eder ve hangi ailedensiniz diye sorardı. Onlar falanca aileden diye cevap verirlerdi. Sonra falanca sizden midir dediğinde onlar evet efendimizdir diye cevap verirlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara bu şekilde sıcak davranması aralarındaki samimiyeti artırmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı dinlemeye gelenler bu ön konuşmalardan sonra rahatlarlar ve sıcak bir sohbet ortamı oluşurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da insanlara ilk karşılaşmamızda adlarını ve babalarının adlarını sormamızı bizlere tavsiye etmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir takım insanlar bir araya geliyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Hatta tanımak için adım bile atmıyorlar. Birbirlerinin isimlerini, mesleklerini, eğitim durumlarını öğrenmek için çaba göstermiyorlar. Bu durum insanların birbirlerini önemsememelerinin bir sonucudur. Karşılaştığı insanlara sıcak bir ilişki kurup onları tanımaya çalışmayan bir kişi eğitimci olamaz. Bu zikredilen özelliklere sahip pek çok kişi eğitimde sürekliliği de sağlayamamaktadır. Büyük bir gayretle başladıkları bu önemli görevde bir müddet sonra gevşeklik göstermeye başlamaktadırlar. Onlardan bazıları insanlara ders vermeye başlarlar fakat bir süre sonra bu işi bırakırlar. Bir ilim halkası oluştururlar. Bir müddet sonra büyük bir azimle, gayretle başlanılan bu faaliyetlere son verilir. Dolayısıyla bu önemli faaliyetlerde süreklilik olmamaktadır. Allah'a davet edenler bu davetlerinde ve insanları eğitme faaliyetlerinde sürekliliği sağlayabilmelidirler. Davetçi insanlara önderlik edebilmeli ve onların kendisine uymalarını sağlayabilmelidir. Bunu ben sizin önderinizim, beni dinlemek zorundasınız şeklinde bir yöntemle değil, saygınlığı ve şahsiyeti ile başarabilmelidir. Eğitimciye uymak ve onu dinlemek ancak eğitimcinin saygınlığı, şahsiyeti ve karizmasından kaynaklanır. İnsanlar bu özelliklere sahip bir eğitimcinin kendilerine önem verdiğini ve kendilerini eğitmek için çaba gösterdiğini hissederler. Sayılan bu özellikler belki de az sayıda kişinin sahip olduğu özelliklerdir. Bu özelliklere sahip olmayanlar, gelecekte bu tür özelliklere sahip olabilmek için kendilerini eğitmek durumundadırlar. Bizden istenen şey aslında konumlarımıza, yeteneklerimize ve imkanlarımıza göre bu dini yayma sorumluluğunu üstlenmemizdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Konunun burasında insanları bu dini yayma sorumluluğundan caydıran bir takım şüpheler ve şeytanın vesveselerinden de söz etmek gerekiyor. Gençleri Allah'a davetten ve bu dini yayma sorumluluğundan caydıran ve şeytanın vesveseleriyle bir takım şüphelerden kaynaklanan 5 temel noktanın açıklanması gerekiyor. Birincisi, görevi ertelemek ve ağırdan almak. Bazı gençler Allah'a çağrı görevini sürekli erteleyip okuldan mezun olunca, evlendikten sonra veya ticari işlerimi yoluna koyduktan sonra bu işlere girişeceğim diyebilmektedirler. Görüldüğü gibi kendilerine sürekli hedefler belirlemektedirler. Okullarını bitirince bu defa da yüksek lisansı, doktorayı bitirince bu işe soyunacağım derler. Bu hedeflerine de ulaşınca bir çalışmaya başlayayım, evimi yuvamı kurayım, evleneyim, inşallah başlayacağım derler. Sonuçta kendilerine sürekli yeni hedefler belirleyip dururlar ve hayatları Allah'a çağrı görev noktasında gelecek edatları kullanmakla geçer. Bu durum ölünceye kadar devam eder. İnsanların pek çoğunun durumu bu şekildedir. İnsanlardan kardeşim gençlikte bereket var sözünü duyarsınız. Onlara siz de genç sayılırsınız, niçin bu dini yayma görevini üstlenmiyorsunuz diye sormalısınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarında peygamberlikle görevlendirilmiş ve bu yüce görevi üstlenmiştir. Ömer radıyallahu anh 60 yaşlarında ölünceye kadar davet görevini sürdürmüştür. Zikrettiğimiz bu insanlar zayıf karakterli ve yenilgi psikolojisine sahip kişiliklerdir. Onlar bu görevi erteleyerek ve ağırdan alarak durumlarına mazeret bulma peşinde koşmaktadırlar. Bir takım insanlar da bu ertelemeye dini dayanak olduğunu zanneder ve şöyle düşünürler. Dini belli bir seviyede öğrenmek durumundayım. Yeterli bilgi birikimine sahip olduktan sonra İslam çağrısına koyulurum. Bu görüş iyi niyetten kaynaklanmaktadır. Bu sözde aslında doğruluk payı da vardır. Bu sözü şu şekilde açabiliriz. Bir kişi yeterli bir bilgi seviyesine sahip olunca çağrı görevine başlamalıdır. Fakat bütün insanlardan istenen şey bu değildir. İnsanlardan istenen şey sahip oldukları bilgi seviyelerine göre çağrı görevini sürdürmeleri ve bu arada bilmediklerini de öğrenme gayretine girmeleridir. Çağrı görevini erteleyerek ve ağırdan alarak bir yere varamayız. Burada diğer bir konu ise ilim öğrenmenin subjektif yani kişiden kişiye göre değişken karakterli oluşudur. Şöyle ki İlahiyat fakültesinde mezun olmuş bir kişi doktora yapıncaya kadar yeterli bilgi birikimine sahip olmadığını düşünebilir ve kendisini İslam daveti görev için yeterli görmeyebilir. Bu sebeple insanlardan istenen şey sahip oldukları bilgi seviyelerine göre davet görevini sürdürmeleri ve bu arada bilmediklerini de öğrenme gayretine girmeleridir. Herkesten fetva vermesini bekleyemezsiniz. Bu sakıncalı bir durumdur. Davetçinin her sorulan soruya cevap verebilecek bir birikime sahip olmasını da bekleyemezsiniz. Doğrusu herkes sahip olduğu birikimleri başkalarıyla paylaşmalıdır. Davet aslında bunu gerektirir. Fetva vermek bu konuda uzman kişilere düşen bir sorumluluktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir ayet de olsa benden duyduklarınızı insanlara tebliğ ediniz buyurmuştur. İmam Buhari rivayet eder bunu. Bazı insanlar farzları yerine getirirler, ilmi kitapları karıştırırlar, zikir meclislerine devam ederler, yasaklardan kaçınırlar, salih ameller işlerler ve böylece başkalarından üstün olduklarını düşünürler. Neticede böyle insanlar başkalarına nasihat verme, öğüt verme gibi bir zorunluluklarının olmadığını düşünürler. Bu tür insanlar din işlerinde kendilerinden daha aşağı seviyede gördükleri kimselere bakarak kendilerine teselli vermektedirler. Halbuki onlar din işlerinde kendilerinden daha iyi durumda olanlara İslam'ı yaymak için kıtaları dolaşan, bütün vakitlerini ve enerjilerini Allah'a davete harcayan fedakar insanlara bakmalıydılar. Gece gündüz demeden bütün gayretleriyle Allah'a davet ve bu dini yayma konusunda çaba sarf edenlere bakarak onları örnek almalı ve gayretli olmada onların yolundan gitmeliyiz. Pek çok insan bu konuda gerçekten takdire değer bir çabanın içerisine girmiş bulunmaktadır. Peki bizler neden böyle bir çaba içerisinde değiliz? Allah düşmanlarına bir bakınız. Yıkıcı ve bölücü fikirlere sahip insanların davaları uğruna hapislerde yatmayı nasıl göze aldıklarını, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini dikkatlice inceleyiniz. Beyinlerine işlemiş yıkıcı fikirleri uğruna kaçak yaşamayı bile nasıl göze aldıklarını bir düşününüz. Bu dini yayma görevini üstlenmiş Müslümanlar nerede? Bu dini insanlar arasında yayma idealine gerçekten sahip olanlar nerede? Bu dini yayma hususunda gerçekten çaba gösterenlere bakıp bu çaba konusunda onları örnek almalıyız. Dini yayma konusunu ciddiyetle düşünüp bu konuda içtenlikle çalışan, çabalayan, samimi davetçileri örnek almalıyız. Bir kısım insanlar kendilerini Allah'a davet görevine ehliyetli ve layık görmezler. Bazı yanlışlarını bahane ederek ya da insanları etkileyebilecek kişilik özelliklerine sahip olmadıklarını belirterek bu işten uzak dururlar. Bu durumun bir kısım insanlarda tecrübeye dayanmayan bir önyargı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür insanların bu şekilde bir önyargıya sahip olmaları zayıf kişiliklerinden ve özgüven eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar bir göreve layık ve ehil olup olmadıklarını gerçekçi tecrübelere girişerek neden denemek istemezler? Bu denemelerden sonra daha gerçekçi bir sonuca varmış olmazlar mı? Burada başka bir nokta daha vardır. İçimizde yanlış yapmayan, hatasız bir kul var mıdır? Şeytan bu tür yanlış düşünceleri insanların aklına sokar ve bir süre sonra bu düşünceler insanları esir alır. Mesela şeytan insanlara davetçinin özelliklerini fısıldar. Davetçi kamil bir insan, ideal bir insan olmalıdır. Bu tür düşüncelere esir olmuş bir kişi, ben böyle ideal bir kişi olamam, o halde davet görevine de layık değilim diye düşünmeye başlar. Her insanın bir takım hataları ve yanlışları vardır. O halde insanlar gerçekçi olmalı ve ideal insan, kamil insan olma gibi bir hedefe odaklanmamalıdırlar. Zikrettiğimiz bu örnekler, dini esaslara dayanmayan ideal düşüncelerdir. Bu tür ideal düşünme örneklerine psikiyatride de rastlayabilirsiniz. İnsanlar önlerine bir takım idealler koyarlar. Bu ideallerine ulaşmayı başaramayınca da hayal kırıklığına uğrarlar. Şöyle düşünen bir kimseyi buna örnek verebiliriz. Tanıdığım bütün insanlar benden hoşnut oluncaya kadar mutlu olamam. Bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Zira bütün insanların bir kişiden hoşnut olması mümkün değildir. Bütün yanlışlardan, kusurlardan arınıp ideal bir insan oluncaya kadar çağrı görevini üstlenmeyeceğim sözü de gerçekçi bir yaklaşım değildir. Zira kusurların varsa bunları düzeltmeye çalışırsın. Fakat aynı zamanda başkalarına bu dini yayma görevinden de geri durmamalısın. Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta, Allah'a davet çeşitli şekillerde olabilir. Mesela kişisel özelliklerinizin insanları etkilemeye yeterli olmadığını düşünüyorsanız, biliniz ki davet sadece kişisel özelliklere dayanmaz. Davetin çeşitli yöntem ve metotları vardır. Her insan başkalarını eğitecek ve yönlendirecek kapasiteye sahip olamayabilir. Fakat her insan en azından başkalarına dine davet yerlerini, ilim meclislerini gösterebilir. Bir kişinin kitaplar satın alıp insanlara vermesi, bu kitaplarla onların doğru yola ulaşmasına vesile olması imkan dahilindedir. Bilgileri yayma ve insanlara dini açıklama gücünü kendinizde bulamayabilirsiniz. Fakat en azından bunları içeren kitapları insanlara tavsiye edebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde bile onları İslam'a davet etmiş olursunuz. İlim meclisleri oluşturmak, iyi bir hatip olmak ve etkileyici konuşmak herkesin görevi değildir. Savaş meydanlarında ölmüş, isimleri unutulmuş, hayat hikayeleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadığımız nice kahramanlar vardır. Fakat onlar gerçekten önemli işler gerçekleştirmişlerdir. Onların kahramanlıkları övgüye layıktır. Bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah yolunda atının dizginini tutmuş, saçı başı dağınık ve ayakları tozlanan kula ne mutlu. Eğer bu gazi ileri karakolda düşman beklemekteyse tam anlamı düşman beklemiş olur. Eğer ordunun gerisinde artçı görevindeyse orada da hakkıyla nöbetçilik görevinde bulunur. Bu mücahit bir meclise girmek için izin istese küçük görülüp kendisine izin verilmez. Bir konuda aracı olmaya kalkışsa aracılığı da kabul edilmez. Bunu Buhari cihat babında rivayet eder. Bir insanın gece gündüz sadece sınır beklemesinin insanların hayal ettiği derecede bir değeri olmayabilir. Fakat bu da çok önemli bir görevdir. Bu görevin bu dünyada insanlar nazarında manevi bir değeri olmayabilir. Doğrusu bu görev ordunun önünde yürümek, sancağı taşımak ve orduya komuta etmek kadar önemli değildir. Fakat bu da yerine getirilmesi gerekli çok önemli bir görevdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclise girmek için izin istese küçük görülüp kendisine izin verilmez. Bir konuda aracı olmaya kalkışsa aracılığı da kabul edilmez diye nitelediği bu alçak gönüllü mücahidi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü yolundan çevirmez. Çünkü bu mücahit kendini ön plana çıkarmak istememiştir. Bizden beklenen, bize liderlik görevi verilmese bile bu dini yaymak için elimizden gelen çabayı göstermektir. Doğrusu bazı durumlarda liderlik ve ön planda olma kişilere zarar verebilir. Bazı durumlarda niyetleri olumsuz etkileyebilir. Kişinin nefsini okşayıp gururlanmasına sebep olabilir. Liderliğin ve ön planda yer almanın her durumda kişiyi onurlandırdığı zannedilir. Doğrusu liderlik her insanın altından kalkamayacağı ağır bir sorumluluktur. Bazı gevşek, korkak ve de zayıf karakterli insanlar İslam daveti görevinden kaçmaktadırlar. Zira onlar bu görevi yerine getirmenin kendilerine sorun çıkaracağını ve hapis, sürgün gibi altından kalkamayacakları sonuçlarla baş başa kalacaklarını düşünüyorlar. Kişinin imtihana tabi tutulması Allah'ın yasalarındandır. Bu imtihan davet görevi sebebiyle kişisel nedenlerden dolayı veya tabii afetlerle de olabilir. Her durumda sabır ve direnç gerektiği unutulmamalıdır. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 39. ayetinde şöyle buyurur. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Bu ayete göre korkaklık müminlere yakışmaz. Hak yolda cesur olunmalıdır ve Müslümanlar Allah'ın doğru yolunda yürüme konusunda sürekliliği sağlayabilmelidir. Kitabın müellifi konuyla ilgili olduğunu düşündüğü bir hikayeyi şöyle anlatıyor. Bir İngiliz gencin hikayesi bu. Bu gençle Londra'nın güneyinde bir yerde tanıştım. Müslümanlığından 3 hafta sonra başka bir beldede çalışmaya başladı. Onu tanıyan Müslüman gençler yeni patronuna Müslüman olduğunu açıklamaması konusunda kendisini ikna etmeye çalışmışlardı. Zira patron onun Müslüman olduğunu öğrenirse kendisine bu işi vermekten vazgeçebilir, o da bundan olumsuz etkilenip dininden dönebilirdi. Bu konuda onu ikna edemediler. İşle ilgili mülakat sınavına gittiğinde içeride aynı işe girebilmek için kendisiyle yarışan ve Müslüman olmayan birçok kişinin olduğunu gördü. İş mülakatında Müslüman olduğunu ve Ruud olan ismini Ömer ismiyle değiştirdiğini belirtip şunları söyledi. Ben dinimi ve ismimi değiştirdim. Bu işe kabul edildiğim takdirde namaz kılabilmem için süre verilmesini isterim. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Kendisini işe aldılar. Aslında ona söyledikleri şey çok daha ilginçti. Biz bu iş için radikal kararlar alabilme gücüne sahip birini arıyorduk. Sen de bu karar alabilme gücünün gerçekten var olduğunu gördük. Zira sen hem dinini hem de ismini değiştirmişsin. Bu genç onurlu bir şekilde Müslüman kimliğini ortaya koymuştur. Çünkü o toplumsal baskılardan uzak bir şekilde karar vermiştir. Bizler bir takım toplumsal baskılara, fasıklara, İslam'a uymayan ve yenilgiyi kabullenmiş zayıf karakterli insanlara bakarak çeşitli hesaplar yapıyoruz. İslam'dan taraf olma ve namaz vakitlerine titizlik gösterme gereğini hissetmeden birilerinin insafa gelip bizi anlamasını sağlamak için çabalayıp duruyoruz. Bu durumda psikolojik yenilgi kişilerin İslami kimliklerini açıkça ortaya koymalarını engellemiş olmaktadır. Ben Müslümanlar arasında gözükmekten, Müslüman diye isimlendirilmekten çekinen nicelerini gördüm. Gerçekten tuhaf örneklerle karşılaştım. Onlardan biri Arap olduğu her halinden belli olmasına rağmen Arapça konuşmaktan ve hatta Müslüman diye tanınmaktan çekiniyordu. Aylar önce bir doktor ziyaretinde onlardan biriyle karşılaştım. Adamın ve her halinden Arap olduğu anlaşılıyordu. Kendisine Arapça bir soru sorduğumda bana İngilizce karşılık vermişti. Nereli olduğunu sorduğumda ise bana cevap bile vermemişti. İnsanlar neden bu kadar yenilgi psikolojisine esir olurlar? Neden bu derece aşağılık kompleksine girerler? Bu soruların cevabını bulamıyorum diyor müellif. Bazı insanlar, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir ayetine, yani Maide suresi 105. ayetine dayanarak biz kendimizden sorumluyuz. Her koyun kendi bacağından asılır gibi yaklaşımlarla Allah'a çağrı ve toplumu ıslah görevinden kaçmaktadırlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'den rivayete göre şöyle demiştir. Ey Müslümanlar! Siz Maide suresi 105. ayetini okuyorsunuz. Ey iman edenler! Siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yoldaysanız sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz her şeyi bildirecektir. Halbuki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim. İnsanlar bir zalimi görürler de ona zulmünden el çektirmezlerse Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Bunu Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Gördüğü gibi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh insanların bu ayeti yanlış anladıklarını belirtmiş ve bunu düzeltmiştir. Öyleyse bu tür yaklaşımlar yanlıştır. İnsanlar başkalarından bana ne, ben kendimi düşünmeliyim, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, her koyun kendi bacağından asılır düşünceleriyle veya herkes kazandığına karşılık bir rehindir ayetine dayanarak bencilce yaklaşımlar içerisine girmemelidirler. Bütün bu düşünce ve yaklaşımlar şeytanın insanları davet görevinden alıkoymak için onların aklına soktuğu düşünce ve vesveselerdir. Müellif davetçilerin sakınması gereken hususlar diyerek başlık atarak şu hususları zikrediyor. Birincisi gösteriş ve şöhret. Sizi ve kendimi gösteriş ve şöhretten sakındırırım. Samimi, içten davranmalı ve doğru eylemler içerisinde olmalıyız. Yüce Allah'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin metodunu uygulamalıyız. Müslümanların ihlas, samimiyet ve dürüst bir niyetle Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye çalışmaları şarttır. İhlas, samimiyet ve dürüst bir niyete sahip olmak nefsimize en zor gelen işlerdendir. Bir kişi kesinlikle doğru niyete sahip olduğunu düşünmemelidir. Zira doğru niyete sahip olmak için nefsimizi sürekli kontrol altında tutmak zorundayız. Şeytan insana hayırlı bir iş ve eylemden önce, iş esnasında veya sonrasında sürekli vesvese verir. Bu sebeple her birimiz hedefimizi Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak olarak belirlemeliyiz. Bu dini yayma sorumluluğunu üstlenirken kendimize dünyalık, maddi kazanç, sosyal statü ve önemli bir makam elde etmek gibi hedefler belirlememeliyiz. İş, eylem ve faaliyetlerini başkalarının övgü dolu sözlerini işitmek için gerçekleştiren insanların bu günahını açıklayan önemli sayıda deliller vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kur'an okuyan ne güzel okuyor desinler diye, cihad eden ne kadar kahraman desinler diye, cömert olan ne kadar cömert, eli açık desinler diye bir niyet taşırsa ateş ilk önce onlarla tutuşturulur. İnsanlar güzel, halis, doğru niyetlere sahip olmalıdırlar. Doğru eylem yeterli değildir. Bilakis niyetin de doğru olması gereklidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını eğitirken onlara Allah rızasını ve cenneti kazanmayı hedef gösteriyordu. Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Batha'da yürüyorduk. Nihayet Yasir ailesinin işkence gördükleri yere geldik. Ebu Ammar dedi ki, ey Allah'ın Resulü, durum böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabret dedi. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım Yasir ailesini bağışla. Öyle de oldu. Yine onlara sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, ey Yasir ailesi. Bu çektikleriniz karşısında sizin mükafatınız cennettir demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü şu ayet doğrulamaktadır. Tevbe suresi 111. ayeti. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimi cennet sözü vermeye dayanıyordu. Zafer ve güce ulaşmak üzere bir söz vermemişti. Zafere eğitimden sonra Medine döneminde ulaşılmıştır. İkinci husus, etnik milliyet, vatan ve cemaat bağnazlığından uzak durmak. Aslında doğru olan şey, delilleriyle birlikte Hakk'a uymaktır. Hakk'a uymayan kişiler taklit edilemezler. Hakk'a uymayanları kendi milletinden, vatanından ve cemaatinden biri olduğu için taklit etmek ve savunmak cahiliye inanışlarındandır. İslami anlayışa göre Hakk'ı tavsiye edene değil, doğrudan Hakk'a, doğruya ve gerçeğe tutunmalıyız. Hakkı tavsiye görevini üstlenmiş olanlara ancak yardım ederiz. Bu görevi üstlenmeyenler ve düşmanlık edenlerle de mücadele ederiz. Üçüncüsü, etnik ve bölgesel milliyetçilik. Allah'a davet görevinde aşırı etnik ve bölgesel milliyetçilikten kendimi ve sizi sakındırırım. İslam dünyasını sömürge durumuna düşüren bu kırmızı çizgilerin artık korunmaması gerekir. En uygun olan yaklaşım ise Allah'a davet edenlerin artık bu çizgileri terk etmesidir. İslam çağrısı, Arabı, Acemi, Beyazı, Siyahı ile evrensel bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. Bir kısım insanlar bunu teorik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorlar. Fakat pratiğe geldiğimizde bunun teorik anlayıştan farklı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bu konuda kendimizi muhasebeye çekelim ve uyanık olalım. Dördüncü husus, gurur ve kibir. Gurur ve kibirden uzak durmalıyız. Davet yolunda insanlara bazen liderlik görevi düşer. Bu görev sebebiyle insanlar o kişileri yüceltebilirler. İşte bu durumda şeytan vesveselerine başlar. Lider kişiler büyüklenmeye, gururlanmaya başlarlar. Gurur ve kibir neticesinde kendilerini başkalarından üstün görmeye başlarlar. Başkalarını hakir görmek, küçümsemek, Müslümanlığa yakışmayan kötü huylardan birisidir. Bunun sebebi ise kibirdir. Kibir dinimizde büyük günahlardan sayılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurur. Çünkü kibir, hakkı inkar ve insanların onurunu kırmaktır. İnsanları küçük gören ve onurlarını kıran bir kimsenin onlara ulaştırabileceği bir tebliğ ve davet yoktur. Çünkü başkasını küçümseyen kimse kendi saygınlığını yitirir. Saygınlığı olmayanlar ise tebliğ ve davet insanı olamaz. Başkalarına değer vermeyene değer verilmez. Dini tebliğ vazifesi yapanların üstün insani niteliklere sahip olmaları gerekir. İnsanlara küçümseyici bir bakış açısı yerine şefkatli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Bu bakış açısını kazanmanın yolu takvadan geçer. Takva, korunmak, sakınmak, kaygılı ve saygılı olmak demektir. Takva, Allah'ın koyduğu sınırlara bağlı kalarak ona saygıda kusur etmemektir. Aynı şekilde kendimize bir dönmeli ve kendimizi sürekli muhasebe etmeliyiz. Başkalarının hata, yanlış ve ayıpları ile meşgul olmamalıyız. Başkalarının ayıplarını sürekli gözeterek falan şöyle sözler söylüyor, şu insanlara bakın neler yapıyorlar dememeliyiz. Kendimizi düzeltmeden başkalarının yanlışlarına odaklanmak doğru bir yaklaşım değildir. Kendimizi başkalarının yanlışlarını anlama noktasında bir eğitime, yoğunlaşmaya tabi tutmamalıyız. Aksine kendimizin insanların hata yapabileceği gerçeği üzerinde bir eğitime tabi tutmalıyız. İnsanlar hata yapabilirler. Fakat kendilerine hak ve doğru açıklandığı zaman ona da yönelebilirler. Özet olarak insanlar güzel, halis, doğru niyetlere sahip olmalıdırlar. Doğru eylem yeterli değildir. Bilakis niyetin de doğru olması gereklidir. Sakınılması gereken beşinci husus, kötümser psikoloji. Olaylara ve geleceğe kötümser ve karamsar bakış açısından uzak durmalıyız. Bu psikolojiye sahip pek çok insan vardır ve onların bu psikolojiye sahip olmalarında sebepleri vardır. Bir kısım insanlar davet görevinde başarısızlığa uğradıklarında bunu geneller ve insanların hakkı kabul etmesini uzak bir ihtimal olarak görmeye başlarlar. Mekke döneminde bazı Müslümanlar Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasını uzak bir ihtimal olarak görüyorlardı. Onlardan biri Ömer herhalde Müslüman oldu deyince sahabilerden birisi Allah'a yemin olsun Hattab ailesinin eşekleri Müslüman olunca kadar Ömer Müslüman olmaz karşılığını vermişti. İbn-i İshak siretinde rivayet eder bunu. Fakat Ömer radıyallahu anh Müslüman olmuştu. Ordu komutanı da olmuştu ve de güzel Müslümanlardan idi. Aynı zamanda Müslümanların ikinci halifesi de olmuştu. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dua etmişti. Allah'ım İslam'ı şu iki şahıstan sana en sevgili olanla aziz kıl. Ebu Cehil ile veya Ömer İbnül Hattab ile. Bunlardan Allah'a daha sevgili olanı Ömer'dir. Bunu Tirmizi Menakıb babında rivayet eder. Günümüzde Müslümanlara işkence eden bir kişi hakkında Allah'a yemin olsun bu kişi Müslüman olacak denileceğini ben zannetmiyorum. Günümüzde insanlar sapıtmış, bozgunculuk yapan, hatalar işleyen veya haramları işleyenler hakkında bu sapığın Müslüman olması imkansız derler. Bir bakınız, Müslümanlara onca eziyeti yapan ve düşman olan Hazreti Ömer nasıl Müslüman oldu ve hatta en faziletli Müslümanlardan biri oldu. Karamsar ve kötümser yaklaşımlardan kesinlikle uzak durmalıyız. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yaklaşımlar bazı İslam davetçilerinin başarısızlığa uğrayıp bu başarısızlığı genellemelerinden kaynaklanmaktadır. Allah'a, İslam'a davet edenler yanlış yaptıklarında ve başarısızlığa uğradıklarında kendilerine bakmalıdırlar, kendilerini hesaba çekmelidirler ve durumlarını düzeltmeye çalışmalıdırlar. Altıncı husus, yakın ve uzak gelecekle ilgili haberleri yanlış anlamaktır. Bundan da sakınmalıyız. Uzak ve yakın gelecekle ilgili haberleri doğru anlamak ve yorumlamak zorundayız. Bir kısım Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam garip olarak başladı, tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Gariplere ne mutlu sözü üzerinde çok durmaktadırlar. Onlar bu hadisten ümitsizlik anlamı çıkarmakta ve İslam'ın son dönemlerinde insanların bozduğu değerleri, düzeni ıslah edecek müminlerin özelliklerine dikkat etmemektedirler. Onlar toplumların ıslah edilmesinden ümitlerini kesmiş durumdadırlar ve hatta ıslah etmeye çalışanları da yardımsız bırakmaktadırlar. Zira onlar yaşadığımız çağ fitnelerin çoğaldığı bir çağdır. Hadisin işaret ettiği zamanda yaşıyoruz. İnsanların ve toplumların ıslah edilmesi imkansızdır şeklinde bir yaklaşım içindedirler. Gerçekte hadiste insanları ve toplumu ıslah etmeye teşvik vardır. Aynı şekilde toplumu ve insanları ıslah etme görevine soyunmuş olanlara da övgü vardır. Bir diğer önemli nokta ise geçmişte Müslümanların daha çetin dönemleri yaşamış olduğu gerçeğidir. Tarihe bir göz attığımızda birçok dersler çıkarılabilir. Moğollar dönemini örnek olarak verebiliriz. Moğollar İslam ülkelerini yerle bir ederek batıya doğru ilerlediler. İslam hilafetinin başkenti Bağdat'a ulaştılar. Orada yıkım gerçekleştirip insanları öldürdüler. Öldürdükleri insan sayısı 1 milyonu geçti. Hicri 656 yılında Abbasi devletini yıktılar. Yaklaşık 40 gün Bağdat'ta kaldılar. İnsanlar bu süre zarfında hep gizlendiler. Ölüm korkusuyla 40 gün Bağdat'ta cemaatle namaz kılamadılar. Hicri 317 tarihinde Karmatiler Arap Yarımadası'nın doğusunu ele geçirdiler. Ebu Said'den sonra Karmatilerin başına küçük kardeşi Ebu Tahir Süleyman geçti. Süleyman zamanında da Basra ve Kufe Karmatilerin eline geçti. Mekke yolunun Karmatiler tarafından tehdit edilmesi sebebiyle Müslümanlar o yıl hac görevlerini yerine getiremediler. Birkaç sene sonra liderleri Ebu Tahir Karmati ile yola çıkan Karmatiler Mekke'deki hacılara saldırdılar ve Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Hacerül Esved'i yerinden söküp Hecer'e götürdüler. Komutanları Hacer-i Esved'i alıp giderken Ebabil kuşları nerede, kuşların attığı taşlar nerede diyordu. Hacer-i Esved'i alıp götürdüler ve Hicri 339 yılına kadar 22 yıl süreyle Arap Yarımadası'nın doğusunda sergilediler. Mekke'nin dışına ilk defa çıkmış olan Hacer-i Esved'in etrafında karmatiler tavaf ediyorlardı. Onlar Kabe'lerini kendi bölgelerine taşımayı amaçlıyorlardı. Bu Müslümanların yaşadığı açık bir gerçekti. Bununla beraber Müslümanlar eski güçlerini ve onurlarını yeniden kazandılar. Yaklaşık 22 sene Mekke dışında kalan mübarek taş nihayet Fatimi halifesi Mansur'un hususi emriyle Mekke'ye iade edildi. Haçlılar Beyt-i işgal ettiler ve 91 yıl orayı Müslümanlara kapadılar. Bu süre zarfında orada cuma namazı ve cemaatle namaz kılınamadı. Haçlılar Hicri 492 yılından 583 yılına kadar Beyt-i Makdis'e el koydular. Günümüzde Yahudiler 50 yıllık bir devlettirler ve Müslümanlar Beyt-i Makdis'te cuma namazı ve cemaatle namaz kılabiliyorlar. Haçlılar da Beyt-i Makdis'e el koymuş değildirler. Buna rağmen günümüz Müslümanları apaçık bir yenilmiş hali sergiliyorlar ve şunu söylüyorlar. İsrail gerçeğini kabul edelim, onlarla birlikte bölgede barış tesis edelim, onları bölgeden çıkarma imkanımız ve umudumuz yoktur diyorlar. Daha önceki dönemleri, peygamberlerin kesildiği ve insanlığın karanlığa girdiği dönemleri hatırlayalım. Yüce Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gönderdi ve onunla birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa çıktı. Gelecek yılların bizlere hayır getirmesini hem Allah'tan beklemeli hem de bu konuda ümitli olmalıyız. Her birimiz batılıların yeni dönemlerde aldığı kararları bir gözden geçirmelidir. İngiltere'de alınan kararlara bir göz atmıştım. İngilizler 20 yıldır Müslüman gençlerin içinde bulunduğu durumu kabullenmişlerdir ve şöyle demektedirler. Biz Müslüman gençlerin artık fakültelerde namaz kıldıklarını, İslami kimliklerini onurla taşıdıklarını, asla aşağılık kompleksine girmediklerini, kendilerine yönelmiş bakışlardan rahatsızlık duymadıklarını görüyoruz. Bu gerçeği 20 yıl önce görmemiştik. Artık onlar da gözler önündeki gerçeği, Müslümanların dinlerine dönüş yaptıkları gerçeğini iyi anlamış bulunmaktadırlar. İslam dünyasındaki kökten dincilik gibi konulara yer veren gazete ve dergilere bir göz atınız. Bu dergi ve gazetelerde çıkan yazılar bir şeylerin varlığına delildir. Ortada İslam'a güçlü bir yöneliş bulunmaktadır. İslam alimleri bu yönelişte yönlendirme ve eğitim görevlerini hakkıyla yerine getirmek durumundadırlar. Şu an bir dönüm noktasındayız. Güçlenmeye ve ilerlemeye başladık. Hiçbir mazeret ileri sürme lüksüne sahip olmadığımızı bilmeliyiz. Yüce Allah bizi bu dine davet edenlerden kılsın. İşittiklerimizden ve bilgilerimizden yararlanmayı nasip etsin. Evet. Müellifin Allah'a davet konusunda naklettikleri bunlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.